to ma zdrowie. Biorę Rutina C. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutina CA Max D3. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 27 listopada, jest 20. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Sejm zdecyduje, czy Wigilia będzie dniem wolnym od pracy, głosowanie jeszcze dziś wieczorem. Groźny wypadek i pożar auta w Zachodniopomorskiem, nie ma poszkodowanych. Nadchodzi zima, w górach może spaść do 20 cm śniegu. Jeszcze dziś Sejm zdecyduje, czy Wigilia będzie dniem wolnym od pracy. Połączone Komisje Gospodarki i Rozwoju oraz Polityki Społecznej i Rodziny opowiedziały się za tym, by przepisy w tej sprawie weszły w życie, ale dopiero od przyszłego roku. Ekspert rynku pracy Łukasz Komuda mówił w Polskim Radiu, że w niektórych branżach trudno oszacować straty, które spowoduje dodatkowy dzień wolny od pracy. Dodał, że pojawiają się różne analizy kosztów dla gospodarki. W niektórych branżach trudno sobie wyobrazić takie proste przełożenie, rozłożenie tej pracy na mniejszą liczbę dni. Trochę trudniejsze jest to oczywiście w przemyśle, w logistyce. Można byłoby tak oszacować, że powiedzmy 1/3 naszej gospodarki nie byłaby w stanie tak się dostosować do tego, żeby ten jeden dzień sobie skompensować bardziej intensywną pracą w pozostałe dni. No i wtedy mówilibyśmy powiedzmy o jakiejś sumie rzędu 3-4 miliardów złotych, jeśli chodzi o nasz wskaźnik. Głosowanie w Sejmie w sprawie wolnej Wigilii planowane jest dziś po 21. Poseł PiS Łukasz Mejza może stracić immunitet. Wniosek w tej sprawie poparła Sejmowa Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich i Immunitetowych. Uchylenia immunitetu chce prokurator okręgowy w Zielonej Górze. Chodzi o nieprawidłowe wypełnianie przez posła oświadczeń majątkowych. Poseł Łukasz Mejza zarzutom w tej sprawie zaprzecza. Dwie ciężarówki zderzyły się na trasie S3 na wysokości Rurki w Zachodniopomorskiem. Jedno z aut stanęło w płomieniach. Nie ma informacji o poszkodowanych. Na miejscu wypadku mogą tworzyć się teraz duże utrudnienia. Polska ma szansę na wznowienie badań, które ujawnią miejsca pochówków ofiar rzezi wołyńskiej. Informowali o tym po spotkaniu w Warszawie ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Polski historyk profesor Damian Markowski podkreśla, że badania są istotne zarówno ze względu naukowego, jak i moralnego. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Badaniami archeologicznymi na Ukrainie, w tym ekshumacjami, zajmuje się Instytut Pamięci Narodowej. Rzecznik Instytutu Rafał Leśkiewicz wielokrotnie przypominał, że Polska regularnie składa wnioski o poszukiwanie szczątków Polaków, którzy stracili życie na terytorium dzisiejszej Ukrainy, jednak do tej pory Kijów realizował tylko część wniosków, a w wielu przypadkach nie odpowiadał lub dawał odpowiedź odmowną. W ocenie profesora Damiana Markowskiego ustalenie miejsc pochówków ofiar rzezi wołyńskiej pozwoli na zweryfikowanie liczby ofiar. To jest niezwykle ważne zarówno dla dialogu polsko-ukraińskiego, jak i dla zwrócenia czci samym ofiarom. W przypadku zjawisk tak masowych prawdopodobnie nigdy nie uda się ustalić dokładnej liczby ofiar, aczkolwiek ekshumacje mogą w znacznym stopniu pomóc w tych działaniach. Temat rzezi wołyńskiej w czasach sowieckich wykorzystywany był przez Moskwę do utrzymywania napięć między Ukraińcami i Polakami. Ten sam schemat w wojnie dezinformacyjnej Moskwa stosuje również dziś, aby doprowadzać do nieporozumień między dwoma narodami. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Warunki w Strefie Gazy zagrażają zdrowiu i życiu palestyńskich dzieci, alarmują Lekarze bez Granic. Najmłodsi są nie tylko ofiarami działań zbrojnych, cierpią też z powodu fatalnych warunków życia i braku żywności. To powoduje wzrost zachorowań. Szczególnie na choroby zakaźne, biegunkowe oraz choroby górnych dróg oddechowych. To pokłosie fatalnych warunków bytowych i sanitarnych, ale również braku żywności i odpowiedniej opieki medycznej. Mówiła dyrektorka Lekarzy bez Granic w Polsce Draginia Nadarzlin. Spośród 36 szpitali w Strefie Gazy działa tylko 17 i to nie w pełnym zakresie. Brakuje wyposażenia i leków tak podstawowych jak na przykład paracetamol. Lekarze bez Granic informują, że w tak zwanej strefie humanitarnej jedynie szpital Nasera ma działający oddział położniczy. Od ponad roku w konflikcie między Izraelem a Hamasem zginęło ponad 43 tysiące mieszkańców Strefy Gazy. Ponad 13 tysięcy ofiar to dzieci. Zima coraz bliżej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada intensywne opady śniegu w obszarach podgórskich i w górach. Lokalnie pokrywa śnieżna wzrośnie do 20 cm. Synoptyczka Grażyna Dąbrowska mówi, że w Sudetach pruszyć zacznie w nocy. W ciągu 24 godzin prognozowany jest przyrost grubości pokrywy śnieżnej w górach o 10 do 20 cm. Dodatkowo w obszarach podgórskich i w górach mocniej powieje. Spodziewane są zawieje i zamiecie śnieżne. To był serwis Trójki.

Z kolei prezydent Argentyny Javier Milei potępił decyzję. W poście w mediach społecznościowych napisał, że jego rząd deklaruje głęboką niezgodę z decyzją MTK i nie zamierza jej respektować. Dołączyło do niego kilka mniejszych państw Ameryki Łacińskiej, pragnących nie psuć swoich relacji ze Stanami Zjednoczonymi, bo jak państwo wiedzą, w tak zwanym międzyczasie wybory wygrał Donald Trump, który jest skrajnie proizraelski. W czasie swojej poprzedniej prezydentury przeniósł ambasadę Stanów Zjednoczonych do Jerozolimy. Podsumowując ten długi wywód, porozmawiamy dzisiaj o tym, jak Ameryka Łacińska patrzy na konflikt na Bliskim Wschodzie. Ja oczywiście i państwa, i moje dwie gościnie w studiu, które zaraz przedstawię, przeproszę, że sprowadzą to tak do wspólnego mianownika, czyli do Ameryki Łacińskiej, bo to przecież jest cała masa państw różniących się od siebie, ale pewnie musielibyśmy tutaj spędzić ze 2 tygodnie, żeby to wszystko rozróżnić. Zanim zaczniemy rozmowę, przypomnę, że za moment otworzymy dla państwa telefony 227-3. Jeżeli mają państwo swoje postrzeżenie, ale nie na temat samego konfliktu Izrael-Palestyna, tylko bardziej jak patrzą na to państwa spoza tak zwanej cywilizacji zachodniej, bo być może państwo tam mieszkali, często jeżdżą, spotykacie się z tamtejszymi elitami, to ja byłbym bardzo ciekawy usłyszeć, jaka to jest perspektywa. I teraz już naprawdę przedstawiam profesor Katarzyna Dębicz, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu i państwu. Profesor Joanna Gocłowska z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To tak, ja bym zaczął od tego, czy w ogóle w Ameryce Łacińskiej, znowu posłużę się tym kwantyfikatorem, sporo się mówi o tym konflikcie bliskowschodnim, pani Joanno? Rzeczywiście to jest temat, który wywołuje olbrzymie emocje. Z tym, że tutaj, jak już pan redaktor nam nakreślił na początku, ten krajobraz jest bardzo skomplikowany. Czyli jednym słowem nie damy rady określić, jaka jest reakcja, bo ta reakcja jest różna. Natomiast wydaje mi się, że tu jedno słowo pasuje, czyli bardzo intensywna. To jest coś, co budzi emocje, co budzi mnóstwo komentarzy. Przy czym warto też zauważyć, bo zaraz będziemy pewnie rozmawiać o konkretnych krajach, że to nie jest tak, że jeżeli prezydent czy minister spraw zagranicznych wydają oświadczenie, to cały naród jednoznacznie w ten sposób myśli i to popiera, dlatego że z różnych stron, czy różnych stron partii politycznych, czy na przykład różnych środowisk, bo często też stanowiska na przykład uniwersytetów są tutaj, mogą się różnić w zależności po prostu od tego, kto kogo popiera i jak bardzo intensywnie i to jest związane z historią, to jest związane z diasporami, bo zarówno z Palestyny, jak i z Izraela pochodzi bardzo dużo osób mieszkających dzisiaj w Ameryce Łacińskiej. Ta diaspora izraelska jest tutaj nieco większa, ale to jest około 700-750 milionów osób. Przy czym są kraje, gdzie to jest rzeczywiście istotna diaspora, tak jak Argentyna, Brazylia, tam mamy diasporę izraelską, natomiast na przykład Chile, to jest największa w ogóle palestyńska diaspora. Prawie 500 tysięcy, prawda? To jest pół miliona osób, zresztą częściowo pełniących dość wysokie stanowiska, na przykład w Chile, ciekawy przypadek, bo może o tym nasi słuchacze nie wiedzą, jest jedna z najlepszych drużyn piłkarskich, w ogóle klub Palestino, ale tam należy bardzo, bardzo wiele różnych dyscyplin uprawiają, ale przede wszystkim klub piłkarski dwukrotnie zajął pierwsze miejsce, zdobył tą palmę pierwszeństwa w ogóle w Primera División w Chile. Jest uznany, lubiany, kochany i rzeczywiście tam odgrywa dużo, po prostu ważną rolę. Mówię o tym dlatego, że tutaj nie chodzi tylko o politykę. Tu chodzi o wiele różnych rzeczy i dlatego te reakcje są różne. Natomiast wydaje mi się, że to, co przyciągnęło naszą uwagę i dlaczego w ogóle o tym rozmawiamy, to jest takie pewne być może zdziwienie tutaj świata europejskiego czy zachodniego, jakbyśmy to zwali, że niektóre kraje Ameryki Łacińskiej właśnie bardzo emocjonalnie zareagowały na to, co się dzieje na linii Gaza-Izrael i są kraje, które wręcz zawiesiły relacje dyplomatyczne, wycofały swoich ambasadorów. To jest Chile, to jest Kolumbia, to jest Honduras, to jest Brazylia. Natomiast na przykład Boliwia w ogóle zamknęła swoją ambasadę, a więc te reakcje są tutaj bardzo wyraziste. I tak jak tutaj wspomnieliśmy już o Gustavo Petro z Kolumbii, on wcześniej... To pani Anna, mam propozycję, bo mi pani zabiera wszystkie wątki do wypowiedzi. Zatrzymajmy się tutaj na moment, bo ja chciałem mi zapytać. Dobrze, ja chciałam powiedzieć o broni. To jest też ważny wątek, ale myślę, że dłuższy to za chwilę. Tak. To pani Katarzyno, zapytam tak, czy to będzie zbytnie uproszczenie, gdybyśmy sobie rozrysowali taką mapkę. Tutaj są ci, którzy popierają Palestyńczyków, tu są ci, którzy popierają Izrael, koniec, kropka. Podejrzewam, że to jest dużo bardziej skomplikowane. Należy trochę tak słuchaczom przedstawić, że źródła chęci albo niechęci do Izraela mają to tło historyczne, o którym Joanna powiedziała, czyli diasporę, zarówno diasporę żydowską sięgającą XIX wieku, jak i XX wieku, czyli tuż przed wojną albo tuż po II wojnie światowej, migrację. Mamy tło historyczne związane z diasporą arabską i tutaj nie tylko Palestyńczycy, ta migracja Palestyńczyków związana z okresem powojennym, kiedy w ramach solidarności z państw Palestyny, przepraszam, państw latynoamerykańskich niektórych przyjmowali uchodźców, ale również ta migracja historyczna od początku XX wieku i nie tylko palestyńska, ale libańska. Na przykład jest bardzo dużo Libańczyków w Ameryce Środkowej, w części północnej Ameryki Południowej, czyli Wenezuela. No dzisiaj z Wenezueli to większość osób wyjeżdża, ale i Kolumbia, czyli mamy to tło historyczne. Drugi element to jest element polityczny, gdzie mamy reakcja antyizraelska ma tą bazą jest antyimperializm, który w większości państw Ameryki Łacińskiej tworzy politykę zagraniczną. Antyimperializm wobec Stanów Zjednoczonych. I wtedy możemy sobie wyobrazić, że kraje, które mają ten dyskurs antyimperialny wobec Stanów Zjednoczonych, będą również krytykowały albo bądź nawet sięgały do tych narzędzi, jakim jest zerwanie stosunków politycznych wobec Izraela, tak? To żebyśmy nie poszli za bardzo daleko, zatrzymajmy się na chwilę przy kontekście historycznym. Zacznę od emigracji żydowskiej do Ameryki Łacińskiej, bo ona w mojej głowie jest potwornie zmitologizowana i zromantyzowana przez literaturę. I ona jest niejednolita. No bo oni głównie, dla mnie, to oni się głównie przewijali w powieściach tych najsłynniejszych z lat 70. postaci rewolucjonistów rosyjskich. Nawet też w samym filmie Frida Trocki był potwornie zromantyzowany i nic nie miał wspólnego z rzeczywistością, więc powiedzmy trochę o tej stąd żydowskiej. Stąd mamy najpierw bardzo duży podział w samej diasporze żydowskiej w Ameryce Łacińskiej, jeśli chodzi o postawę wobec Izraela. Bo to są różne migracje, różne fale migracji, tak? Ta końca XIX wieku i pierwszych dwóch dekad XX. To są szczególnie tak pierwszych dwóch dekad XX albo jeszcze lata 30. To są ludzie o określonych poglądach, w większości poglądach lewicowych, a wręcz członkowie partii komunistycznych. Partię komunistyczną właśnie w Meksyku, na Kubie budowali Żydzi rosyjscy albo polscy, tak, którzy emigrowali w tamtym okresie. Ale co się stało, że oni wybrali tak nieoczywisty kierunek jak Ameryka Łacińska? Migrowali do Ameryk. Niektórzy migrowali do Stanów Zjednoczonych, inni, no to już polityki również tych państw, młodych państw Ameryki Południowej głównie, bo tutaj mamy Argentynę i Brazylię, które zachęcały poprzez kampanię do szukania ziemi obiecanej, jak to się mówi, w Ameryce Południowej. Stąd na przykład, to może zaciekawić słuchaczy, termin Polaka albo Polako na Kubie było bezpośrednio jeszcze w latach 60., 70. Było synonimem bycia Żydem. W Argentynie Polaka to były głównie prostytutki, tak? Mówiono na prostytutki, ale część z tych dziewczyn, które były bardzo często zmuszane do takiego procederu, jakim jest prostytucja, to były pochodzenia żydowskiego dziewczyny, bardzo biedne. Więc mamy ten element, mamy warstwy biedne pochodzenia żydowskiego, które wydaje mi się, ci ludzie do tej pory raczej nie będą mieli tak negatywne, znaczy tak pozytywnego nastawienia do Izraela, jak elity żydowskie. I tu najlepszy przykład Panama. Panama ma elity pochodzenia żydowskiego, co powoduje, że Panama dzisiaj jest krajem, który no może nie popiera działań Izraela, ale też nie krytykuje. No i Panama jest jednym z dwóch krajów obok Meksyku, który nie miał ambasady w Palestynie i w ogóle te relacje były takie bardzo na niskim poziomie. I to właśnie przekłada się na dzisiejsze chyba wyrażanie opinii, chociaż powiedziałabym, że może poza bardzo wyrazistą Argentyną, która ma swoje też polityczne tutaj i ekonomiczne chyba też już po zwycięstwie Donalda Trumpa jakieś priorytety, że takich jednoznacznych tak naprawdę deklaracji to chyba nie zauważymy, dlatego że właściwie wiele krajów utrzymuje taką politykę jednak aktywnego niezaangażowania, prawda? I to, co prawda, lepiej wybrzmiewa w kontekście oceny tego konfliktu zbrojnego pomiędzy Rosją i Ukrainą. To rzeczywiście tutaj, czy na Brazylię spojrzymy, czy na Meksyk, to bardzo silnie rezonuje, ale też w innych konfliktach jakby kraje starają się jakby nie zamykać sobie wszystkich ścieżek. Chyba tu Kolumbia jest takim wyjątkiem, Boliwia, które rzeczywiście no, doprowadziły do takiego zerwania tych relacji i na przykład właśnie Gustavo Petro w ogóle zerwał kontrakt wcześniej podpisany na dostawę broni z Izraela, co jest dla Kolumbii no, takim już bardzo ważnym krokiem, bo te dostawy broni to były miały duże znaczenie no, w obliczu w ogóle trudności wewnętrznych kolumbijskich. Natomiast Izrael był przez lata właśnie głównym, czy jednym z głównych dostawców broni, również w latach no, trwających dyktatur wojskowych, albo w momentach, gdy takie kraje jak Salwador czy Gwatemala no, prowadziły wyniszczające wojny domowe i tam na przykład w Salwadorze ocenia się, że 85% tej broni, no, która służyła po prostu do wyposażenia chociażby szwadronów śmierci tak zwanych, no, to pochodziła z Izraela. To jest też pamiętane i to jest ważny przecież też element właśnie tutaj tych historycznych relacji. I kiedy my mówimy o polityce antyizraelskiej, czy w ogóle relacji z Izraelem, to często dorozumiewamy Izrael, myślnik Ameryka, albo jakaś taka symbioza i połączenie. Pani Katarzyna trochę o tym wspomniała. Na ile te takie tradycje antyimperialistyczne, ale antyamerykańsko-imperialistyczne, zimnowojenne są jeszcze dzisiaj silne w państwach Ameryki Łacińskiej? Bo świat się przecież zmienił, mamy doszły imperium czy postimperium rosyjskie, no mamy Chiny, które bardzo urosły, mamy Indie, które przecież prowadzą bardzo mocną nacjonalistyczną politykę. No wiem, że Stany Zjednoczone są najbliżej, w związku z czym pewnie najbardziej widoczne, ale być może coś kliknęło w myśleniu Amerykanów z południa. No rzeczywiście zmienia się w ogóle sytuacja i jeżeli te nastroje takie antyimperialistyczne, one wciąż przecież są, to tego nie da się w jedno, nie wiem, dziesięciolecie przecież zmienić. Więc wydaje mi się, że to będzie wybrzmiewać jeszcze przez wiele lat i gdzieś tam w tle zawsze to istnieje. I fakt istnienia takiego potężnego sąsiada północnego, jeszcze dzisiaj do tego dochodzi w ogóle cała otoczka związana z Donaldem Trumpem i jego w ogóle podejściem do Ameryki Łacińskiej, prawda? Ale to wszystko oczywiście, że jest żywe, ale na to dzisiaj musimy nałożyć jeszcze dodatkową perspektywę, no bo przecież Ameryka Łacińska stała się swoistym polem rozgrywek pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. To bardzo, bardzo intensywnie widać. Mamy bardzo też intensywną akcję propagandową, dezinformacyjną, ale też takiej ofensywy handlowej i wzmagania obecności militarnej ze strony Rosji. I to przecież też ma wpływ. A jednocześnie Ameryka Łacińska, wydaje mi się, że jeżeli spojrzymy na wiele z tych krajów, stara się znaleźć swoją własną drogę. I to wybrzmiewa bardzo mocno na przykład w narracji Luli da Silvy w Brazylii, który stara się wprowadzić takie w ogóle do globalnej dyskusji kwestie dotyczące globalnego południa, prawda, które w jakiś sposób konstruuje, czy stara się mu przewodniczyć. To nie jest łatwe, to jest trudniejsze niż w jego pierwszych dwóch kadencjach, ale jednak to wszystko widzimy. I jeżeli sobie właśnie weźmiemy te globalne południe jako pewien punkt odniesienia, to już nie jest, prawda, to samo równoznaczne, co byśmy uznali za na przykład tą optykę zachodnią, bo to jest coś zupełnie innego. I teraz oczywiście, że pewne kwestie są zbieżne, ale niekoniecznie na przykład dotyczące postrzegania czy interpretowania trwających konfliktów zbrojnych. Pani Katarzyno, ja bym do tego antyamerykanizmu dołożył jeszcze jedną cegiełkę, taki resentyment neoliberalny. Zastanawiam się, czy on jeszcze istnieje, bo mieliśmy szkołę chicagowską, która była implementowana na zasadzie pewnie antyutopii w Chile. I to dalej istnieje, czy to dalej istnieje w Ameryce Łacińskiej, właśnie ten konsensus waszyngtoński, wszystko, co się kojarzy z neoliberalizmem amerykańskim. Antyimperializm jest ściśle związany z drogą rozwoju gospodarczego, właśnie, tak? I jeśli te państwa, tak jak mówiła Joanna, one poszukują własnej drogi, w tym własnej drogi rozwoju gospodarczego i w ogóle społecznego, to nie po drodze im jest. To nie jest model, który był prawie wszechobecny, bo to jest z wyjątkami, ale był lansowany jako ten uniwersalny, ten najwłaściwszy, oparty na ekstraktywizmie, oparty na dużej konkurencyjności, tak? I braku solidarności tak naprawdę między krajami, czy nazwijmy to narodami. I tutaj, czyli jeśli stajemy trochę w opozycji wobec tego modelu, to stwarza nam się co? Solidarność między narodami, ale to nam się kojarzy, prawda, z ruchem państw niezaangażowanych, z pewnymi lewicowymi poglądami, natomiast te kraje nie muszą, akurat, i to jest ten element, który się nakłada, czyli opcja polityczna. Większość państw, które są przeciw działaniom Izraela, to kraje o rządach lewicowych. Najlepszy przykład to wspomniane Honduras za rządów do 2022 roku, prawicowy rząd, który nawet przeniósł stolicę do ambasady. Do Jerozolimy, a nowa prezydent, która uznawana jest za lewicową, ja bym to jednak nazywała centrową, nie odważyła się przenieść, znów jakby wrócić do poprzedniego układu, czyli ambasada Hondurasu w Tel Awiwie, tak? Nie. Jest, pozostała. Ale krytykuje, to mówi, że się będzie namyślać. Więc mamy to są te kilka warstw, które im głębiej idziemy, sięgamy, tym bardziej będziemy się utrwalać, że z perspektywy państw Ameryki Łacińskiej jest uzasadnione

telefonie z tym do Donalda Trumpa. Ze zwycięstwa Trumpa ucieszył się zaś otwarcie poprzedni prezydent Brazylii, prawicowiec Jair Bolsonaro, który podziękował za nie Bogu i nazwał epickim, a brazylijskie media wypatrzyły w sztabie wyborczym Trumpa syna Bolsonaro, Eduardo. Gorące gratulacje przesłał też prawicowo-populistyczny prezydent Salwadoru, Nayib Bukele. Na wyniki wyborów w USA spokojnie zareagowały natomiast władze Chile. Co prawda tamtejszy prezydent Gabriel Boric jest politykiem lewicowym, a chilijska lewica ma za złe Waszyngtonowi popieranie przed laty reżimu generała Pinocheta, ale Boric to nie jest polityk głównego nurtu chilijskiej lewicy, ale bardziej aktywista społeczny i przeciwnik neoliberalizmu. W jego imieniu gratulacje Trumpowi złożył szef dyplomacji Alberto Van Claveren. I były one zdawkowe. Utrzymujemy bliskie relacje ze Stanami Zjednoczonymi. To relacje między naszymi rządami. Liczymy na to, że będziemy mieć z administracją Donalda Trumpa jak najlepsze relacje. Najmniej zachwyceni są wyborem Trumpa przywódcy tych latynoamerykańskich krajów, gdzie panują lewicowe reżimy jak Wenezuela, Nikaragua czy Kuba. Poprzednia administracja Trumpa wolała prowadzić wobec nich politykę sankcji, a nie choćby niewielkich negocjacji. Rządzący w Wenezueli Nicolas Maduro w swoim cotygodniowym programie telewizyjnym przyznał, że nie wspomina pierwszej kadencji Trumpa dobrze, ale zadeklarował, że jest gotowy na nowe otwarcie w relacjach wenezuelsko-amerykańskich. Z kolei liderzy wenezuelskiej opozycji przypomnieli Trumpowi, że tegoroczne wybory prezydenckie zostały w ich kraju sfałszowane i wyrazili nadzieję, że amerykański prezydent elekt pomoże przywrócić w Wenezueli demokrację. To Michał Strzałkowski o tym, jak państwo Ameryki Łacińskiej widzą zwycięstwo Trumpa. Pani Joanno, pani już zaczęła od Argentynie. Ja mam takie poczucie, że Argentyna z tych największych, najważniejszych państw Ameryki Łacińskiej jest jedyną, która tak ostentacyjnie i tak otwarcie cieszy się ze zwycięstwa Trumpa, ale który to przywódca też tak ostentacyjnie, jednoznacznie, jako znajdujący się w mniejszości, popiera politykę Izraela wobec Palestyńczyków. Argentyna jest tutaj szczególnym krajem, a z wielu powodów. Bardzo ta linia polityczna chyba się tutaj zbliża. Zobaczymy tak naprawdę, jakie kroki wobec Ameryki Łacińskiej, w szczególności na przykład wobec tych krajów, które ucieszyły się z wyboru Donalda Trumpa, no sam Donald Trump podejmie, bo to nie jest jasne. Rzeczywiście Javier Milei czuje tutaj taką swobodę. Spotykali się już wcześniej z Donaldem Trumpem, z innymi przywódcami, zresztą skrajnie prawicowymi. Również Javier Milei, czy w Europie, czy w innych częściach świata się spotykał. On jeszcze nawet w czasie swojej kampanii wyborczej mówił o Izraelu bardzo przyjaznym tonem i to pasuje, prawda, w ogóle do narracji tej północnoamerykańskiej, ale on zresztą nawet mówił, że chce przejść na judaizm. Jedną z jego pierwszych podróży, chyba drugą tak naprawdę, to podróż właśnie do Izraela i myślę, że takie bardzo intensywne... A dlaczego on chce przejść na judaizm? No poczuł, że to jest właśnie ten to jego, ta jego droga. On w ogóle jest człowiekiem takim dość ekscentrycznym, lubi szokować, chyba jeden właśnie z jego takich pomysłów, aczkolwiek niespełniony, bo on od kiedy rok temu zasiadł na fotelu w Casa Rosada, to zajął się ekonomią tylko i wyłącznie. I tutaj wydaje mi się, że jeżeli będzie rzeczywiście to grało również gospodarczo, te relacje ze Stanami Zjednoczonymi, ale też na przykład z Izraelem wciąż, no to tutaj Argentyna wciąż będzie zaangażowana. Ale jeśli chodzi o Argentynę, to chyba warto też wspomnieć takie wydarzenia z lat 90., kiedy doszło do wydarzeń tragicznych, do ataków terrorystycznych. W 92 roku był atak na ambasadę Izraela właśnie w Buenos Aires, a dwa lata później atak na centrum żydowskie w Buenos Aires. W tych atakach łącznie zginęło ponad 100 osób, natomiast kilkaset zostało poważnie rannych i jeszcze kilka chyba godzin czy kilkanaście godzin po tym ataku na centrum żydowskie również w Panamie doszło do ataku. I tutaj jakby sympatie rzeczywiście układają się w stronę Izraela, który został zaatakowany na terytorium przecież argentyńskim. Wówczas nie stwierdzono jednoznacznie, kogo należy obarczyć winą, chociaż no wskazano bez wówczas dowodów na Hezbollah. Natomiast dosłownie wczoraj Patricia Bullrich, która jest ministrem do spraw bezpieczeństwa w rządzie Javiera Milei, ona wskazała jednoznacznie, że za te ataki sprzed 30 lat był odpowiedzialny jeden z liderów Hezbollahu, Hussein Ahmed Karaki, który jednocześnie no właśnie w Ameryce Łacińskiej, w kilku krajach takich jak Kolumbia, Boliwia, Brazylia, no też próbował przeprowadzić następne ataki terrorystyczne, nieudane w tamtych przypadkach. Natomiast w przypadku Argentyny to rzeczywiście jest coś, co dzisiaj rezonuje, prawda? Więc te wydarzenia z lat 90. one dzisiaj odżywają i jakby w tym kontekście całym, no to przecież jest coś, co wpływa również na nastroje no, zwykłych Argentyńczyków. Właśnie pani Katarzyno, bo wiem, że pani nie cierpi rozmawiać o prezydencie Argentyny. Jak kiedyś zadzwoniłem, to pani mi powiedziała, że już ma dosyć rozmawiania o tym kopniętym facecie. Ale to może zapytam o społeczeństwo argentyńskie. No bo mamy prezydenta, który jest tak jednoznacznie pro-trumpowski, pro-amerykański, pro-izraelski. Ale domyślam się, że przynajmniej jeśli chodzi o elity intelektualne Argentyny, to to nie jest kompatybilne z obecnym prezydentem, to prawda? Może zacznijmy od... ja pociągnę trochę wątek ten bezpieczeństwa, który mówiła Joasia, że te prawdopodobieństwo ataków jest bardzo wysokie w Ameryce Łacińskiej. Służby bezpieczeństwa wewnętrzne są postawione w niektórych krajach w stan gotowości i monitorują różnego rodzaju środowiska. Są doniesienia, że uaktywniły się komórki, nazwijmy to, bojowników arabskich, głównie no, palestyńczyków, ale libańskie również, na potrójnej granicy między Paragwajem, Argentyną i Brazylią. To jest ta najmniej strzeżona granica. Jest druga taka jeszcze niestrzeżona granica, tylko bardziej na północy też potrójna. Tutaj między Kolumbią, Peru i Brazylią, przepraszam. I staram sobie to wyobrazić. Nie zapamiętuję, tylko z mapy wyobrażam sobie. I teraz to jest jakby ten element, który również powoduje, że wpływa na reakcje społeczne. Bo tam, gdzie dochodzą te informacje, że jest stan zagrożenia, no to społeczeństwo będzie reagowało i wspierało na przykład takie działania jak działania Javier Milei. To ma również wpływ na to, że niektóre reakcje wobec Izraela są bardziej stonowane, tak? Albo też reakcje na ta radość, która wybrzmiewa, że Trump wygrał, ale to jest jakby jeszcze jeden element do tego dochodzi, bo to mi kiedyś powiedział były polityk w Kostaryce, powiedział lepiej znać wroga niż go nie znać, a Trumpa w ogóle republikanie są, wiadomo czego się po nich spodziewać. Wybór republikańskiego prezydenta powoduje, że my wiemy jaki jest przeciwnik. Demokraty nigdy, bo może mieć tą opcję bardziej centrową, a bardziej prawicową. I nie wiadomo, co się, jakich decyzji można się spodziewać po takim prezydencie. Więc to jest jakby... A społeczeństwo Argentyny no jest właśnie podzielone ze względu na te, powiedzieliśmy, korzenie czy też migracje. Mamy elity i to mamy głęboko podzielone elity ze względu na poglądy polityczne, czyli lewicowe i czy też socjalistyczne i konserwatywne. To właśnie tak, ten konserwatyzm jest bardzo ważny, bo on się przejawia w hasłach prorodzinnych, antyfeministycznych, redukcji praw mniejszości seksualnych, większego udziału w życiu kościoła albo w ogóle wyznań tak? Bo to nie tylko Kościół katolicki, ale w ogóle wyznania, które coraz większą, kościoły protestanckie, nowe kościoły protestanckie, które się no, działają bardzo intensywnie w krajach takich jak Argentyna, Brazylia, i one są, większość z nich popiera polityków konserwatywnych. Tak? Także tu mamy duży podział. No i w Argentynie również południe kraju jest o wiele bardziej antymilejowskie. Północ i nazwijmy ta nie sama stolica, tylko prowincja Buenos Aires będzie popierała Javiera Milei. No to związane jest z działalnością ekonomiczną, tak? Południe, jeśli chodzi nie o, oczywiście nie elity związane z agroeksportem albo z działalnością górniczą, tak? Wydobyciem gazu, wydobyciem ropy naftowej, wydobyciem litu, wydobyciem miedzi. To będą, to są rodziny, oligarchie, to są również przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa związane z korporacjami, które będą popierały taką politykę neoliberalną. No i mamy tą ludność, która, nazwijmy to, funkcjonuje szczególnie w strefie publicznej, czyli funkcjonariusze publiczni, gdzie nastąpiła ogromna redukcja etatów, zarówno w służbie zdrowia, w edukacji, w administracji publicznej. Milei pierwsze co zrobił, zaczął ciąć i redukować również, przyglądać się wypłacanym emeryturom. To jest ta część, która jest coraz bardziej niezadowolona. Nawet jeśli w pierwszym momencie popierała wybór Mileja, również młodzi, którzy bardzo popierali, myśląc, że zaraz zdarzy się cud gospodarczy, okazało się, że wcale tego cudu nie ma. Tak, mimo miliona dekretów i tak. Większość z nich wybiera emigrację. Argentyńczycy zaczynają migrować, chociaż nie byli bardzo mobilnym społeczeństwem, jeśli chodzi o emigrację zagraniczną. Dzisiaj migrują. Ja byłam bardzo zdziwiona. Byłam w Buenos Aires i trochę na prowincji, ale przede wszystkim w Buenos Aires na przełomie września i października, a wcześniej byłam 4 lata temu. I obraz jest zupełnie różny. Tam jest mnóstwo osób bezdomnych na ulicach Buenos Aires. Ja tego nie pamiętam z poprzednich moich wizyt absolutnie. Znaczy, może zdarzył się ktoś jeden gdzieś przypadkiem, natomiast teraz całe rodziny koczują. I jak z nimi rozmawiałam czasami, jeżeli byłam zaciekawiona i chciałam rzeczywiście się dowiedzieć, to oczywiście część to są rodziny wenezuelskie, które gdzieś, prawda, bardzo trudną drogę tygodniami czy miesiącami wędrując przebyły, uciekając ze swojego ogarniętego katastrofą kraju, ale duża część to są Argentyńczycy, którzy po prostu nie mają za co przeżyć i nie mają w jaki sposób się odnaleźć. Całe rodziny z dziećmi licznymi, z psami, z po prostu całym swoim dobytkiem tam w jednym plecaczku. To jest przerażający obraz. To odbijmy od Argentyny do drugiego bieguna, czyli do Kolumbii. Co się dzieje, że Kolumbia ma prezydenta, Gustavo Petro, przeciwko któremu aż 12 byłych ambasadorów pisze list, w którym protestuje przeciwko jego wypowiedziom wobec Izraela, bo nawet jeżeli zgadzają się z jego poglądami, to uważają, że prezydent nie powinien używać tego rodzaju sformułowań, których używa Petro. No, Gustavo Petro jest człowiekiem bardzo wyrazistym i to jest pierwszy lewicowy, i to taki bardzo lewicowy prezydent w Kolumbii od dziesięcioleci, właściwie w tej takiej dającej się ogarnąć współczesną pamięcią historii. Nie było takiego człowieka i on zmienił optykę drastycznie. Bo Kolumbia zawsze była bardzo mocno proamerykańska. To był ten kraj, który był stowarzyszony z NATO na przykład, prawda? I jedyny kraj w Ameryce Łacińskiej, który był gotowy do ewentualnego nałożenia sankcji czy przyłączenia się do sankcji na Rosję, gdyby ONZ takie sankcje postanowiło nałożyć. Prawda? To był jedyny kraj, wszystkie inne były temu przeciwne. Natomiast teraz Gustavo Petro, no sam o takim skomplikowanym życiorysie, prawda, no też częściowo działalności partyzanckiej, on przyjmuje zupełnie inną retorykę. To był człowiek wybrany przecież przez większość Kolumbijczyków, więc w tym momencie Kolumbijczycy postanowili jednak zmienić. I to jakoś wpisuje się w taki trend wybierania outsiderów politycznych albo takich osób, które właśnie zupełnie są z odmiennej opcji politycznej niż ten dotychczasowy prezydent, prawda? I to Kolumbia, w Kolumbii bardzo rzeczywiście wybrzmiało. Gustavo Petro stwierdził, że ma pomysł na to, jak wprowadzić autentycznie pokój, tą, prawda, porozumienia pokojowe w życie, a to w Kolumbii jest temat wciąż pierwszy, prawda? Bo z tym się wiąże kwestia bezpieczeństwa, no i kwestia takiego stabilnego rozwoju gospodarczego. Bez osiągnięcia takich porozumień nie jest to możliwe. Natomiast Gustavo Petro jest człowiekiem bardzo szczególnym, takim, który też się wypowiada emocjonalnie w mediach społecznościowych. Zresztą nie czeka na to, żeby przetrawić to, czy skonsultować z kimś swoje wypowiedzi. I niejednokrotnie takie impulsywne wypowiedzi padają. One dotyczą wielu kwestii takich międzynarodowych również. I tutaj no jednym właśnie ze skutków takich wypowiedzi emocjonalnych to jest doprowadzenie no właśnie do zawieszenia tych relacji dyplomatycznych w ogóle z Izraelem. Izrael po wypowiedziach Gustavo Petro w ogóle wstrzymał się z dostawami broni, takimi kontraktami na ogromne pieniądze, które zostały już podpisane, bo tam miała być czołgów chyba za 101 milionów dolarów. To są poważne rzeczy, ale Gustavo Petro mówi, to nic, to jest jakby mniej ważne, ale nie będziemy popierać. No i on porównuje to bezpośrednio, prawda, do ludobójstwa, tak, i do wcześniejszych historycznych no, tragedii, które miały miejsce. Także Gustavo Petro tutaj jakby ze swoimi wypowiedziami jest jeszcze bardziej wyrazisty niż większość krajów, które i tak nie popierają Izraela. Ja mam takie poczucie, że dzisiaj w polityce im bardziej impulsywny i nieprzemyślany jesteś, to tam większą szansę. Ważne zwycięstwo, pani Katarzyno. Ja wiem, myślę, że pani chce to. Znaczy, to, że ambasadorowie byli, napisali list, nie można wyciągać, znaczy z kontekstu kolumbijskiego. Gustavo Petro od momentu objęcia władzy, to jest system prezydencki, zaczyna tworzyć rząd i chce unormalizować sytuację, ale w swojej wizji funkcjonowania państwa, pomimo to, że obiecywał decentralizację decyzji, bardzo ją scentralizował, podejmuje decyzje, które się nie podobają elitom, bo zaczął wdrażać rzeczywiście efektywnie reformę rolną, bo jest specjalny fundusz, państwo skupuje ziemię, czy to, albo przejmuje z terenów, które były kontrolowane przez głównie paramilitarne jednostki, nie partyzantkę. Czyli cały czas naraża się swoim wizerunkiem, swoimi działaniami elitom konserwatywnym. Do tego jeszcze ostatnie, które podjął decyzje dotyczące osób mu najbardziej bliskich, na których ciążą, tu mam na myśli pana byłego ambasadora Kolumbii w FAO, pana Benedettiego, który najpierw powiedział, że rezygnuje z bycia ambasadorem FAO Kolumbii, bo ma problemy z narkotykami i uda się do Meksyku, żeby poddać się leczeniu, a następnie został mianowany podsekretarzem u Petro w rządzie. Więc jakby to jest cała jakby nawarstwiające się problemy, głównie w elitach konserwatywnych, ale centrowych również, które są niezadowolone. I jeszcze do tego dochodzi ta polityka zagraniczna, która się elitom nie będzie podobała, bo tak jak powiedziałam, elity są bardzo konserwatywne w Kolumbii. Elity polityczne to są prawicowe relacje, bardzo silne, to co powiedziała Joanna, ze Stanami Zjednoczonymi. Także to jest takie nawarstwiające się problemy, które mogą skutkować tym, że jak będziemy mieli za rok wybory. Wybory, tak. To... Wygra je prawicowy czy konserwatywny kandydat. Zostały nam niestety tylko 2 minuty, więc ja bym na koniec zapytał coś, co mnie bardzo nurtuje i dręczy. My, Zachód, na przykład prezydent Biden, on powiedział, że Ukraina i Izrael walczą o to samo. Ursula von der Leyen powiedziała, konflikty mają jedną, ten ukraińsko-rosyjski i ten palestyńsko-izraelski mają jedną wspólną cechę. Dotyczą walki między tymi, którzy szukają pokoju, równowagi i wolności i ci, którzy nie chcą niczego, ponieważ czerpią zyski z Zachodu i nieporządku. Czy w Ameryce Łacińskiej postrzega się to jako stosowanie podwójnych standardów Zachodu? To znaczy, że wspieramy Ukrainę i Izrael i nie widzimy cierpienia Palestyńczyków? To bardzo silnie wybrzmiało właśnie w ten sposób w momencie, gdy wybuchł konflikt izraelsko-palestyński, doszło tam do tych krwawych wydarzeń, to rzeczywiście to można było usłyszeć, to można było przeczytać w Ameryce Łacińskiej i takie chyba powiedzmy zarzuty w stronę Stanów Zjednoczonych przede wszystkim, w stronę NATO, państw NATO i ich reakcji były kierowane, chociaż wydaje mi się, że z czasem to się nieco wyciszyło na rzecz jakiegoś takiego chyba pragmatycznego bardziej spojrzenia na to. Natomiast wydaje mi się, że kwestia konfliktu Rosja-Ukraina dużo mniej zajmuje uwagę latynoamerykańską. Pani Katarzyno? Mniej dlatego, że jest daleka i też niezrozumiała. To znaczy większość, ja nie mówię tutaj o politykach, ale społeczeństwo uważa to za odległy konflikt i za bardzo skomplikowany. I no, tutaj podziały polityczne przenoszą się na sympatię. Bardzo żałuję, że nie mogliśmy zagłębić się, bo ja tu miałem szereg pytań jeszcze przygotowanych odnośnie Chile, Meksyku, Brazylii, jeszcze kilku innych państw, Kuby i Wenezueli, tak, owszem, no ale coś trzeba było wybrać. Gościniami dzisiejszego Klubu Trójki była profesor Katarzyna Dębicz z Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, dziękuję bardzo. Dziękuję. I profesor Joanna Gocłowska-Bolek z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Przypominam, że audycję realizowała Elżbieta Malinowska, wydawcował Józef Niewiarowski. Ja nazywam się Kuba Benedyczak. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Czy listy mogą zmienić czyjeś życie? Uwolnić niesłusznie skazanych z więzień, połączyć rodziny, zmienić złe prawo? Od wielu lat Amnesty International udowadnia, że tak. Dołącz do maratonu pisania listów, największej na świecie akcji na rzecz praw człowieka. Na Twoją pomoc czekają m.in. aktywistka z Arabii Saudyjskiej, białoruska opozycjonistka i student z Egiptu. Dołącz do maratonu pisania listów i broń z nami praw człowieka. Szczegóły na maraton.amnesty.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.